Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 marca, minęła 6. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są przeprosiny Komendy Głównej Policji za interwencję w domu naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej. Po prezydenckim wecie ustawa degradacyjna wraca do Sejmu. My nie możemy w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania. Po raz 24 ulicami Warszawy przeszła największa w kraju droga krzyżowa. Komenda Główna Policji oficjalnie przeprosiła reporterkę Trójki Annę Rokicińską za brutalną interwencję. W środę wieczorem do domu naszej dziennikarki weszło 6 nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Skutał kajdankami przesłuchiwali przez 3 godziny. Okazało się, że policjanci pomylili adresy. Potem jak ujawniliśmy sprawę na naszej antenie, zareagował komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który wysłał list z przeprosinami. Cytujemy jego fragment. Chciałbym poinformować, że poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji z siedzibą w Radomiu, inspektorowi Tomaszowi Michułce, sprawdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz jego przebiegu. Na miejsce wysłałem też policjantów z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Jest mi niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji. Wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną dokładnie wyjaśnione. Na sprawę emocjonalnie zareagowali słuchacze Trójki. Wygląda na to, że do każdego może w nocy ktoś wpaść, wykręcić mu rękę, coś złamać i tak dalej. Wydaje mi się, że policji to, że jest jakaś akcja, nie zwalnia z myślenia. Naszą redakcyjną koleżankę Annę Rokicińską przeprosił także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zadeklarował szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Prawo i Sprawiedliwość jest zaskoczone i zdziwione decyzją prezydenta. Tak po wecie do ustawy degradacyjnej napisała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że trzeba będzie lepiej doprecyzować pewne zapisy w ustawie, ale jak dodaje rząd, nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej. Uchwalone przez parlament przepisy pozwalały pozbawić stopni wojskowych osoby i żołnierzy rezerwy, którzy w czasach komunizmu sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Największe wątpliwości prezydenta wzbudził zapis dotyczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Degradacja miała objąć wszystkich jej członków i o ile prezydent bez wahania zdegradowałby Jaruzelskiego czy Kiszczaka, to już w przypadku niższych rangą oficerów, chociażby takich jak Mirosław Hermaszewski, obawy są i to spore, bo, jak przypomniał prezydent Duda, zostali oni wcieleni do WRON-u bez swojej zgody. Nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, chociaż większość z nich żyje do dzisiaj. I nie mają możliwości następnie złożenia żadnego środka odwoławczego. Jest czymś, z czym jako prezydent zgodzić się nie mogę. Zdaniem prezydenta takie prawo łamie zasady demokracji. Andrzej Duda uważa, że z PRL-em należy się rozliczyć, ale nie w taki sposób. Ta ustawa jest po prostu niesprawiedliwa. My nie możemy w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania. Po świętach u prezydenta ma odbyć się spotkanie w sprawie pracy nad nowymi przepisami. W rozmowach mają wziąć udział m.in. szef MON, szef Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych, a także kombatanci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To największa droga krzyżowa w Polsce. Przeszła wieczorem po raz 24 ulicami Warszawy. Krzyż nieśli kapłani, studenci, strażacy, żołnierze czy rajcy miejscy. Drodze krzyżowej przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Rozpoczynamy drogę krzyżową, wpatrując się w cierpiącego Chrystusa, który wyrusza, aby dopełnić dzieła odkupienia. To jest taki dzień, kiedy właśnie wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Pomaga też w takim głębszym przeżyciu taka droga krzyżowa ulicami Warszawy. Witold Buczyński, cech rzemieślników, farbiarzy i pracy. To jest częścią naszej wiary i częścią naszych historycznych zobowiązań i nauk, które wynieśliśmy jeszcze z pokoleń i rodziców, i dziadków. Rozważania nawiązywały w tym roku do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strajk personelu Air France to była już 3. akcja protestacyjna pracowników francuskich linii w marcu. Odpowiadając na apel związków zawodowych, zastrajkowali personel naziemny, piloci, stewardesy i stewardzi, jak i nawigatorzy. Protestujący domagają się 6% podwyżek wynagrodzeń. Według nich pozwalają na to zyski przedsiębiorstwa. Tymczasem dyrekcja stanowczo to odrzuca, bo chce te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, tak aby Air France mogło skutecznie konkurować z innymi przewoźnikami. Najgorzej pod względem zakłóceń w ruchu wyglądała sytuacja na 2. we Francji po paryskich lotnisku w Nicei, gdzie odwołano połowę lotów. Na innych lotniskach około 1/4 połączeń. Mimo tego akcja protestacyjna mocno się dała we znaki podróżnym. Od dawna mieliśmy przygotowany ten wyjazd na święta i teraz dowiadujemy się, że lot został odwołany. Mimo że część podróżnych rozumiała motywację strajkujących, to jednak nie kryli oni frustracji. Ja to rozumiem, chcą podwyżek, tylko dlaczego my, zawsze my, padamy tego ofiarami? Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Następny strajk personelu Air France tuż po świętach, 3 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna i deszczowa. Termometry pokażą w Koszalinie 5 stopni, w Augustowie 8, w Warszawie 12, we Wrocławiu 15, w Katowicach 16. Święta będą deszczowe i niezbyt ciepłe temperatury nie przekroczą 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Bargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. Już jutro, od 8:00. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa, wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, kolejny blady sobotni świt. Poczekalnia, listy przebojów. Jeśli Państwo tam są po drugiej stronie, to bardzo dobrze. Jeśli Państwo są gotowi, to też, bo my jesteśmy gotowi praktycznie już od wczoraj. Sądząc z natężenia ruchu dziś za 5:05 rano, sądzę, że bardzo wiele osób dziś odbiera program poranny Trójki w samochodzie. A jeśli tak jest i jeśli na siedzeniu obok kierowcy siedzi pasażer, który dysponuje nowoczesnym telefonem i może wysyłać maile, to proszę nam przysłać sygnał piotr.baron@polskieradio.pl. W treści: jedziemy na święta do Bydgoszczy. Zostało nam 57 kilometrów. Słuchamy Trójki, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Czekamy na takie listy. Audycję zrealizuje Zofia Kruszewska. Komputerowo program obsłuży Piotr Kordaszewski. A zaczynamy nasze spotkanie sobotnie bladym świtem, jak zwykle od Poczekalni Wszechczasów. I nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale pierwszy utwór, dziś to utwór idealny na pobudkę bladym świtem. Z Poczekalni Wszechczasów, Fleetwood Mac. Oh, but now you're here with the light shining in your eyes. 12 po 6, As Long As You Follow. Taki tytuł tego utworu zespół Fleetwood Mac. W Poczekalni Wszechczasów. Dawno temu to było, ale ciągle wydaje mi się, że ten utwór ładnie brzmi przez radio. Pani Marzena wczesnoporannie zauważyła, że to jest utwór bożonarodzeniowy. Jakoś nigdy tego tak nie kojarzyłem. Pani Marzena, umówmy się dziś, tak wcześnie rano, że od dziś będzie to utwór wielkanocny. Jako że niedawno w naszym zestawie do głosowania pojawił się nowy utwór formacji The Decemberists, postanowiłem, że dziś przypomnimy taki utwór, który kiedyś był w Poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego i trochę nam się zmarnował, a brzmiał tak. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why, this is why. So come to me now, lay your arms around me. This is why we fight. Come now, come how, come. We'll be right back.

zły żart, zły żart. Chciałam ci bardzo wiele dać, zły fart, zły fart. Zostań tu jeszcze ze mną dziś, przez tę noc jeszcze ze mną bądź. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Przedwczoraj rozmawiałem z muzykami Natalii Sikory i oni już mówią oficjalnie o tym, że płyta jest gotowa, płyta jest nagrana, czeka tylko na swoją premierę, a premiera w maju i wtedy będziemy się cieszyć jeszcze innymi utworami niż tylko tym. Pożegnalny blues, płyta poświęcona muzyce zespołu Breakout, a szczególnie wokalistce zespołu, czyli Mirze Kubasińskiej. Trójka zawsze gra w autobusie MPK we Wrocławiu i umila pracę. Nikt z pasażerów się nie skarżył. Niestety całe święta w pracy, także będę słuchał. Pozdrowienia, wszystko to napisał pan Maciej. My też pozdrawiamy. I teraz Jan as Police Woman. I tytuł tego utworu. Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? Tell me, tell me, tell me, you won't tell me, tell me, tell me, what do you need? You know the science is free admission, so what do you say? You can start at the beginning. No one's listening at the door frame. You got to separate now. What's free? What's not real? Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? Od jakiegoś czasu proponuję ten utwór Tell Me, Jan as a Police Woman. Być może państwo też zauważą i być może Jan wskoczy do poczekalni tej piątkowej listy przebojów programu trzeciego. Zaczęliśmy nasze spotkanie o 6:00. Minęły 33 minuty naszego spotkania. No i teraz taka oto refleksja o obecność Marlona Williamsa w porannej sobotniej audycji proszą głównie panie. Nie wiem czemu, ale proszę bardzo. Teraz, kiedy sobie spokojnie posłuchałem tego utworu Bladym Świtem, już wiem, dlaczego panie proszą o to, by ta piosenka pojawiała się rano w sobotę. Wszystko dlatego, że Marlon po prostu bardzo ładnie śpiewa. A teraz polska formacja New People. We'll be right back. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Mind talk. It's just your mind talk. Mind talk. It's just your mind. Rain Talk, taki jest tytuł tej piosenki, a wyśpiewała go polska formacja, która nazywa się New People. Teraz podzielę się z Państwem chyba dwiema radościami. Pierwsza z nich jest taka, że Sade powróciła do poczekalni. Od lat nagrywa takie piękne piosenki, tym razem Flowers of the Universe. To była Sade za 16.7. Druga radość, bo obiecałem dwie radości, to radość z nowej płyty zespołu, który jest obecny w Trójce, odkąd pamiętam. I oni potrafią wszystko. Zespół nazywa się Yola Tango. I tak to brzmi na nowej płycie zespołu Yola Tango. Za 12 minut będzie siódma. Na ekranie komputera list, w którym mam dość duży kłopot. Za chwilę go zacytuję. Kłopot polega na tym, że po pierwsze nie wiem, jakiej relacji to pociąg, a po drugie treść listu jest taka. Pozdrawiam całą trójkę z zapchanego pociągu do Radomia. Życzę dobrych rodzinnych świąt. Wszystko to napisała pani Agnieszka. Nie wiem niestety, jakiej relacji jest ten pociąg, bo ubodło mnie przede wszystkim to słowo zapchany pociąg do Radomia, bo myślę, że czasy mamy już takie nowoczesne, że i nie chciałbym psuć świąt kolejarzom, ale należało przewidzieć, że ruch na trasie do Radomia, na wszystkich trasach do Radomia będzie dzisiaj zwiększony, bo jest sobota i ludzie jadą na święta. Ale może jeszcze pani Agnieszka z tego zapchanego pociągu da radę wypisać informację o tym, skąd, dokąd to wiemy, do Radomia, ale skąd ten pociąg, to jeszcze zapytamy kolejarzy, czy nie można by podstawić dodatkowych wagonów dzisiaj, dodatkowego taboru, żeby się wygodniej jechało na święta, bo tak jest po prostu przyjemniej. Nie mówię, że mnie to nie cieszy, bo też zespół Foo Fighters. Zespół Foo Fighters. Jeszcze prośba, teraz mi się przypomniało, do słuchaczy Trójki w Radomiu. Proszę dać znać teraz, tak wcześnie o poranku, jaka sytuacja u Państwa w mieście. Czy jest ciepło i przyjemnie, czy raczej zimno i być może pada deszcz? Bo bardzo wiele osób zmierza w kierunku Państwa miasta. To czekam na sygnały z Radomia. piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz zapraszam do sklepu z ptasimi piórami, w którym jest jeszcze Joanna Kołaczkowska. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. W otchłani żyć bez pana, to wieczność w sobie sama, jak droga, co donikąd, jak cnota z braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to, lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój, cóż, daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. Jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. To program trzeci, a teraz Henryk Sytner. Medal dla każdego. Po raz kolejny chcemy Państwa zaprosić na wędrówkę słowackimi szlakami. O te podpowiedzi prosili nasi słuchacze. Jan Bosznowicz tym razem zachęca do odwiedzenia Pienin. Tak, tym razem chciałem Państwa zaprosić do aktywnego wypoczynku. Pieniny są oczywiście znane wszystkim tym, że po Dunajcu pływają flisacy, ale tym razem my będziemy oglądać flisaków z brzegu. Wyruszamy od najbardziej popularnej miejscowości słowackiej części Pienin, czyli od Czerwonego Klasztoru. Jako trasa wypadowa po słowackiej części Pienin jest znana również tym, że jest tam piękny klasztor Kartuzów, muzeum, które można oglądać przez cały rok, także możemy na przykład zacząć od zwiedzania muzeum w Czerwonym Klasztorze i tutaj spacerujemy aż do naszego odcinka przełomu Dunajca, czyli do miejscowości Leśnica. Cała trasa ma około 8 km. Cały czas idziemy wzdłuż brzegu rzeki Dunajec. Podziwiamy flisaków. Trasa jest idealna, plaska. Nie ma tutaj dużych różnic wniesień, także jest idealna dla dzieci. Wyprawy, na rodzinne wyprawy tak? Jest idealna. Także również ta trasa jest bardzo popularna w sezonie zimowym jako popularna trasa na biegówki. i jeżeli po tych 8 kilometrów dochodzimy do miejscowości Leśnica, tam jest bardzo znane schronisko Kata Pieniny, gdzie możemy ewentualnie się poczęstować. Gospodarz schroniska w ciągu całego roku organizuje mnóstwo ciekawych imprez. Jest tam również kuchnia regionalna słowacka, także miejsce idealne do wypoczynku. I tutaj możemy zdecydować, albo wracamy do Czerwonego Klasztora busem, który zaprowadza turystów z powrotem na trasę naszą wypadową. Ewentualnie możemy wrócić tą samą trasą, czyli pokonamy 16 km na piechotę. A również przy Kacie Pieniny możemy wypożyczyć rower, dlatego że ta trasa jest również bardzo fajna do uprawiania turystyki rowerowej. Także mamy alternatywę, również możemy wrócić tą trasą rowerem. Również bardzo ważna informacja, że ta trasa należy do jednej z 8 tras na Słowacji, które są udostępnione dla osób niepełnosprawnych, czyli do projektu Tatry bez barier. Także również osoby starsze, osoby na wózkach, czy rodziny z dziećmi również z tej trasy mogą skorzystać. Także naprawdę jest to trasa dla całych pokoleń. Jak się dostać z Polski do Pienin, słowackiej części Pienin? Najlepiej jechać samochodem i przekroczyć granicę w miejscowość Lisa nad Dunajcem. I to jest około 3 km od granicy i rozpoczyna się trasa naszej wyprawy Czerwony Klasztor. Dobrze oznakowana? Bardzo dobrze oznakowana, bardzo popularna trasa. Poza sezonem jest mniej uczęszczana przez turystów, także polecam, by turyści odwiedzali tę trasę poza sezonem. Autopromocja. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza. Czy widzieli Państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób? Tak właśnie było. To, co najpiękniejsze. Koncert na pożegnanie zimy, zarejestrowany w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego kilka tygodni temu i złożony z utworów Dymitra Szostakowicza. Zapraszamy na jego retransmisję.